Merleum wyjątkowa oferta. 15,97 za metr kwadratowy. Więcej produktów na podłogę znajdziesz w sklepach i na leroymerleum.pl. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 16 czerwca. Na zegarach 16. Wszystko, co wiedzieć powinniśmy, czyli przed nami serwis trójki, przygotował go Filip Jarek. Zakończyło się niejawne posiedzenie Sejmu w sprawie cyberataków. Trwa szczyt Stany Zjednoczone-Rosja. Joe Biden i Władimir Putin rozmawiają za zamkniętymi drzwiami w Genewie. Wybitny piłkarz i były kapitan naszej kadry, Jakub Błaszczykowski, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zakończyło się niejawne posiedzenie Sejmu. Posłowie wysłuchali informacji premiera Mateusza Morawieckiego na temat ataków hakerskich na konta mailowe polityków. Chodzi m.in. o ubiegłotygodniowe przejęcie poczty szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. Przed budynkiem Sejmu jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Dawid, co mówili politycy po wyjściu z tego niejawnego posiedzenia? O samej treści posiedzenia niejawnego politycy mówić nie mogą. Natomiast rzecznik rządu Piotr Müller, wychodząc z Sejmu, powiedział, że opinia publiczna musi uważać, bo w najbliższym czasie Polska może być przedmiotem dezinformacji i ataku obcych służb. Już teraz trafiają do niektórych redakcji nawet preparowane informacje na temat poszczególnych polityków, które są nieprawdziwe, które są w całości zmanipulowane, właściwie wytworzone na nowo i są nieprawdziwe. W związku z tym chciałbym serdecznie uczulić wszystkich dziennikarzy i całą opinię publiczną. Część polityków opozycji wyszła z posiedzenia przed jego zakończeniem. W ocenie chociażby Dariusza Jańskiego z Koalicji Obywatelskiej premier nie powiedział nic ważnego, a posiedzenie powinno być całkowicie jawne. Będziemy wnioskowali, żeby te informacje się pojawiły na komisji. Będziemy żądali informacji na temat maili, które były m.in. między premierem a ministrem Dworczykiem. Te wszystkich informacji będziemy żądali, żadnych informacji nie usłyszeliśmy. Sama część niejawna posiedzenia trwała nieco ponad 2 godziny. Teraz politycy wracają do pracy w standardowych warunkach. Mówił Dawid Grygorcewicz. Dziękujemy za te relacje. W Genewie od około 3 godzin trwa spotkanie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji, Joe Bidena i Władimira Putina. Polityków przywitał w willi nad Jeziorem Genewskim prezydent Szwajcarii Guy Parmelin. Przywódcy obu państw wyszli do dziennikarzy na wspólne zdjęcie, po czym po krótkim uścisku dłoni udali się na rozmowę za zamkniętymi drzwiami. Dyskusja ma potrwać około 5 godzin. Wezmą w niej udział delegacje z obu krajów. Po 2 rundach rozmów, także w poszerzonym gronie, z udziałem szefów dyplomacji obu krajów, Antoniego Blinkena i Siergieja Ławrowa, planowane są 2 osobne konferencje prasowe. Pierwszy spotka się z dziennikarzami Władimir Putin. Szerzej o szczycie Stany Zjednoczone-Rosja piszemy na portalu polskieradio24.pl. Prokuratura Okręgowa w Warszawie złożyła do Sądu Apelacyjnego zażalenie na postanowienie w sprawie Sławomira Nowaka. 2 tygodnie temu sąd zdecydował, że były minister transportu ma wrócić do aresztu tymczasowego, chyba że wpłaci 1 000 000 zł poręczenia majątkowego. Ma na to czas do piątku. Obrona Sławomira Nowaka złożyła natomiast wniosek o wstrzymanie wykonania tej decyzji sądu. Prokuratura domaga się uchylenia postanowienia sądu, na mocy którego Sławomir Nowak może pozostać na wolności, jeśli wpłaci poręczenie. Jak mówiła rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz, areszt powinien być w tej sprawie bezwarunkowy, bo tylko aresztowanie byłego ministra zapewni prawidłowy tok śledztwa. W ocenie prokuratury po stronie podejrzanego w dalszym ciągu istnieje realna obawa bezprawnego utrudnienia postępowania, jak również realna obawa ucieczki. W sądzie apelacyjnym jest już także wniosek obrony dotyczący tej sprawy. O wstrzymanie wykonania do czasu albo prawomocnienia się postanowienia sądu apelacyjnego albo do czasu przyjęcia przez prokuratora poręczenia majątkowego od osoby poręczającej. Mówiła obrońca Sławomira Nowaka, mecenas Joanna Broniszewska. Wniosek obrony ma być rozpatrzony na posiedzeniu niejawnym, ale jego termin nie został jeszcze wyznaczony. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda odznaczył piłkarza, byłego kapitana naszej reprezentacji, Jakuba Błaszczykowskiego, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Jakub Błaszczykowski, dziękując za odznaczenie, podkreślił, jak wielką rolę w jego życiu odegrała rodzina. Ogromne podziękowania dla babci, która w bardzo ciężkim momencie mojego życia wyciągnęła do mnie pomocną dłoń dla całej mojej rodziny. Usłyszałem wiele razy, że odbiciem czy lustrem każdego mężczyzny jest kobieta. Chciałem podkreślić tutaj bardzo dużą zasługę w tych moich wszystkich sukcesach, czy w tym, że stałem się człowiekiem empatycznym i że w pewnym momencie mojego życia lubiłem, jak padał deszcz, ale zaczynam lubić, jak świeci słońce. I to na pewno duża zasługa mojej małżonki, która zmieniła mnie jako człowieka. I na pewno jej tutaj bardzo serdecznie z tego miejsca dziękuję.

Easy Sleazy to Mick Jagger i Dave Grohl. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa, 16:16, imieniny godziny. Od ponad 3 godzin już w Genewie, w willi Lagrange nad Jeziorem Genewskim rozmawiają Joe Biden i Władimir Putin. Trwają rozmowy za zamkniętymi drzwiami. Ze mną teraz pan dr Paweł Markiewicz z Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Panie doktorze, co takiego się stało, że te stosunki amerykańsko-rosyjskie są tak złe? Znaczy, rzeczywiście mamy już długotrwały regres w tych relacjach, w tych stosunkach amerykańsko-rosyjskich. No, przede wszystkim tutaj trzeba przytoczyć incydenty w sferze cyberprzestrzeni, ingerencję Rosji w wybory w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku, w 2020 roku, no i oczywiście ostatnie incydenty, ale także trzeba tutaj wskazać ostatnią agresywną politykę Rosji względem Ukrainy, no i oczywiście to, co się dzieje na Białorusi. Czyli ten kontekst militarny jest również niesłychanie istotny. Jasne, oczywiście. 5 godzin, na tyle zaplanowane jest to spotkanie. Sporo. Nie za długo? Raczej mi się wydaje, że może to być adekwatny czas, żeby obie strony zapoznały się, tak mówiąc potocznie, wzajemnie i zrozumieli siebie i swoje przekazy. Myślę, że tutaj warto zaznaczyć, że prezydent Biden na pewno będzie się starał, żeby bardzo jasno, klarownie wytłumaczyć i przedstawić swoje stanowiska, swoje tak zwane czerwone linie wobec prezydenta Putina, żeby nie doszło do żadnych misinterpretacji czy domyśleń ze strony rosyjskiej, żeby to było stanowcze, jasne stanowisko amerykańskie. Ale o czym panowie prezydenci będą tyle rozmawiać? Jakie to będą tematy? Czy my się tego dowiemy tak naprawdę, czy będziemy po prostu poczęstowani jakimś lakonicznym komunikatem po spotkaniu? Znaczy, po spotkaniu odbędzie się spotkanie prasowe. Oczywiście prezydent Biden oddzielnie się tak, spotka z mediami. Tak, nawet dwa osobne. Tak. Tak. Ale tutaj już mieliśmy kilka sygnałów ze strony amerykańskiej. Oczywiście ta kwestia cyberbezpieczeństwa będzie kluczowa w tych rozmowach, o czym wspomniałem. Te incydenty hackingowe i tak dalej. Ponieważ prezydent Biden czuje pewny nacisk ze strony Kongresu Amerykańskiego, żeby na ten temat się wypowiedzieć. Oczywiście też będzie bardzo kluczowe dla strony amerykańskiej kwestia praw człowieka na Białorusi, na Ukrainie i oczywiście w Rosji w związku z aresztem pana Aleksieja Nawalnego, czyli głównego opozycjonisty prezydenta Putina. No i też wydaje mi się, że możemy się spodziewać jakiś komunikat czy zdanie na temat współpracy związane z zwalczaniem zmian klimatycznych. Wiemy, czego Amerykanie chcą od Rosjan, a czego Rosjanie chcą od Amerykanów? Konkretnie czego chce Putin od Bidena? Wydaje mi się, że on tutaj też chce wyczuć stanowisko amerykańskiego prezydenta i się wyczuć, na ile pozwoli na dalsze kroki w stosunku do swojej polityki europejskiej i w innych obszarach świata, gdzie amerykański prezydent najbardziej by tutaj stanął stanowczo przeciwko tego. Putin to nie jest łatwy rozmówca. Czy Joe Biden to jest ktoś taki, kto potrafi sobie z nim poradzić w odpowiedni sposób? Bo przecież nie da się ukryć, że na pewno i jeden, i drugi do tego spotkania byli jakoś przygotowywani. Jasne, oczywiście. No, trzeba podkreślić, że prezydent Putin już przeżył, tak mówiąc, wielu amerykańskich prezydentów, zaczynając od prezydenta Clintona. Wydaje mi się, że doświadczenie prezydenta Bidena jeszcze w swojej karierze w Senacie, w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych oraz osoby wokół prezydenta Bidena w tej chwili, mam tutaj na myśli przecież sekretarza stanu Blinkena, którzy jeszcze współpracowali bardzo blisko z wiceprezydentem Bidenem, dają jemu, że przygotowali jego odpowiednio do tego spotkania, wiedząc, jaki jest Putin, jak się zachowuje, co można się od niego spodziewać albo nie spodziewać. Po takim spotkaniu zwykle oczekiwane jest coś, co się określa jako zbliżenie stanowisk. Czy w tej sytuacji, w której są w tej chwili stosunki polsko-amerykańskie, to jest realna jakaś perspektywa? Czy wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim są większe oczekiwania ze strony amerykańskiej, jeżeli chodzi o jakiś konkretny efekt tego spotkania. Możemy się spodziewać, w mojej ocenie, drobne pewne kroki. No, na przykład pewien gest takiej, gest ku współpracy amerykańsko-rosyjskiej może być przywrót ambasadorów do Moskwy i do Waszyngtonu, żeby otworzyć, powiedzmy, linie komunikacyjne pomiędzy Białym Domem a Kremlem. To może być pozytywny taki sygnał, ale coś przełomowego bym nie oczekiwał. A w kwestiach militarnych, no wiadomo, że Ameryka to jest taki kraj, który praktycznie stać na wszystko, więc stać ich na powiększanie swojego arsenału. Rosji chyba nie bardzo. No w chwili obecnej to nie aż tak. Skutki pandemii dalej działają w Rosji, spodziewają się może kolejnej fali, więc tutaj też trzeba wziąć pod uwagę, że te kwestie militarne mogą być pokrzyżowane pewnymi elementami. To zbliżenie stanowisk, o które pytałem wcześniej, no to tak jak już wspomnieliśmy tutaj w tych kwestiach związanych z COVID-em, też możemy się spodziewać tutaj jakiejś współpracy ściślejszej? Czyli możliwe, że tak. Oczywiście biorąc pod uwagę stanowisko prezydenta Bidena na spotkaniu Grupy 7 oraz na spotkaniu z przywódcami Sojuszu Północnoatlantyckiego widzieliśmy, że ten przekaz, zwalczanie tej pandemii było jeden z kluczowych elementów dla współpracy z Europejczykami, sojusznikami Stanów Zjednoczonych, więc to może zdecydowanie w jakimś sposobie to ta kwestia zostanie poruszona, a jaki skutek będzie tego, no to będziemy musieli chwilę jeszcze poczekać i zobaczyć. Podobnie jak na pozostałe skutki tego spotkania. Bardzo dziękuję. Dr Paweł Markiewicz z Instytutu Spraw Międzynarodowych był moim i Państwa gościem w Trójce. Dziękuję bardzo. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I to było rozproszenie. No to teraz skupiamy się, bo minęła już 16:30. Dziś po południu i wieczorem w południowej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, gdzieniegdzie tylko może być duże i miejscami możliwe przelotne opady deszczu zanikające. W pozostałej części kraju słonecznie, albo nawet bardzo słonecznie, żeby nie powiedzieć wręcz bezchmurnie, tak jak teraz na niebie nad Myśliwiecką. Temperatura od 18-20 stopni nad morzem, około 24 w centrum kraju do 27 na zachodzie i południu. Wiatr przeważnie słaby z kierunków różnych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Skreślasz cyferek kilka, tylko płacisz mi jak wilka i wygrywasz szybkie 600. No zagraj szybkie 600 za minimum 10 zł i odbierz talon na dodatkowy zakład gry. Promocja w punktach Lotto do 30 czerwca lub do wyczerpania puli talonów. Regulamin na lotto.pl. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, na zegarze 16:33 minuty, czas na nasz serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Ponad 10 milionów zeznań podatkowych za rok 2020 zostało złożonych za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. To o 1 000 000 więcej niż rok wcześniej, poinformowało Ministerstwo Finansów. Podszywanie się pod inne firmy, wprowadzanie w błąd co do wysokości przyszłych rachunków za prąd i gaz oraz utrudnianie odstąpienia od umowy to tylko niektóre praktyki, jakie mogła stosować firma Fortum Marketing and Sales Polska. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny zobowiązał spółkę m.in. do wypłaty rekompensat. Wskutek wydanej decyzji spółka umorzy lub zwróci osobom poszkodowanym w wyniku praktyk wszelkie opłaty związane z rozwiązaniem przez nich umowy przed terminem. Tym, którzy tego nie zrobili, firma umożliwi wypowiedzenie kontraktu bez ponoszenia kosztów. Spółka wypłaci również konsumentom rekompensaty w kwocie 49 zł. A niedługo w życie wejdzie zakaz zawierania umów na dostawę prądu czy gazu w domach konsumentów. Będzie rekordowa dywidenda z PZU. W sumie do akcjonariuszy trafi ponad 3 miliardy złotych i będzie to najwyższa kwota wypłacona w tym roku wśród spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Dywidenda wypłacana przez PZU wyniesie 3,5 zł na akcję. Dolar kosztuje dziś 3 zł i 72 grosze, euro 4,51, frank szwajcarski 4 zł i 13 groszy. A już za chwilę porozmawiamy o polskim produkcie przyszłości. To konkurs, który nagradza najbardziej innowacyjne produkty i technologie. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking. I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my white and blood, it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Trust me. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, jest teraz naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Polski Produkt Przyszłości to konkurs, który od ponad 20 lat inspiruje kolejne pokolenia innowatorów w naszym kraju. Co roku nagradzane są rozwiązania, które mają potencjał do tego, żeby zaistnieć i na rynku krajowym, i na rynkach zagranicznych. Nagradzane są oczywiście najbardziej innowacyjne technologie. Jak jest w tym roku? Wydaje mi się, że troszeczkę jednak odpowiedzieli Państwo na czasy, w jakich żyjemy, czyli czasy pandemii, te produkty czy technologie medyczne zostały zauważone. Trudno byłoby nie zauważyć w tym ponad półtorarocznym okresie covidowym tych produktów, które albo wyeliminują niebezpieczeństwa związane z covidem, albo przynajmniej pozwolą nam żyć z tą pandemią w sposób jak najbardziej normalny. I dlatego wśród tych trzech głównych nagród, pierwszy związany z nauką dotyczy urządzenia, które w bardziej efektywny sposób pozwala wykorzystać sztuczną wentylację płuc. Tak, drugi produkt, który też uzyskał główną nagrodę w kategorii przedsiębiorców, to dotyczy takiego innowacyjnego urządzenia, które służy do nieinwazyjnej oceny krążenia naczyniowego. To może nie ma za dużo wspólnego z COVID-em, ale też jest związane z medycyną i też jest na pewno bardzo potrzebne. Natomiast produkt, który też wpisuje się w te sprawy antycovidowe, to szybki test diagnostyczny w kierunku wirusa SARS-CoV-2, który pozwala wykryć z bardzo dużym prawdopodobieństwem, czy ktoś już jest zarażony, czy jeszcze nie. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy oczywiście, ale też NCBR ostatnio bardzo duży nacisk kładzie na wszelkiego rodzaju produkty, technologie związane z ekologią i to szeroko rozumianą, czyli ten kolor zielony jest dla Państwa ważny. Bardzo mocno identyfikujemy się z tym obszarem działalności gospodarczej. Zależy nam na tym, żebyśmy mieli z powrotem czyste środowisko, na ile to jest tylko możliwe. Dlatego uruchomiliśmy kilka projektów związanych z Zielonym Ładem, z gospodarką w obiegu zamkniętym, czyli z taką gospodarką, która produkując odpady, jednocześnie zawraca je z powrotem do użytku, jako że potrafi zrobić ten recykling w pełnym tego słowa znaczeniu. I tego typu projekty realizujemy w dodatku w takiej bardzo niekonwencjonalnej procedurze, czyli my je zamawiamy na rynku, nie wiedząc jeszcze, na ile rynek stać na wyprodukowanie tak nowoczesnych instalacji czy produktów, więc robimy to w dużej współpracy właśnie z uczelniami, z przedsiębiorstwami, które w danych dziedzinach się specjalizują w swojej działalności i w tym trybie realizujemy oczyszczalnię przyszłości, która właśnie będzie wszystkie ścieki potrafiła zutylizować i zawrócić z powrotem do wykorzystania. Tak będzie w przypadku elektrociepłowni przyszłości, w której będziemy stosować ponad 90% zielonych źródeł energii. A po wszelkie szczegóły zapraszamy innowatorów, przedsiębiorców na stronę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a jego dyrektor Wojciech Kamieniecki był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. W końcu powiem Ci, co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy Cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi Ciebie świat. I wierzę, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą. I nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj no. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bije lustro. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszy nikt, bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz.

Solar Power, to była grupa Lord. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. 12 minut dzieli nas od godziny 17. Wracamy teraz na chwilę do wczorajszych wydarzeń w Sejmie. Wczoraj, przypomnijmy, Lidia Staroń, niezależna senator, została wybrana przez Sejm na kandydatkę na rzecznika praw obywatelskich. Decyzję posłów musi zaakceptować teraz jeszcze Senat. Niewykluczone, że wnioskiem Sejmu Izba Wyższa zajmie się już w piątek. Decyzja w sprawie terminu głosowania ma zostać podjęta jutro rano na konwencie seniorów. A jak w Senacie ocenia się szanse kandydatury Lidii Staroń? To sprawdzał Michał Fabisiak. Lidia Staroń jest doskonale znana senatorom. Od dwóch kadencji zasiada przecież w tutejszych ławach, a wcześniej przez trzy sprawowała mandat poselski. Zdecydowana większość senatorów pozytywnie wypowiada się na temat jej działalności. Lidia Staroń jest ceniona chociażby przez pryzmat walki o prawa spółdzielców. Słynie też z interwencji na rzecz obywateli pokrzywdzonych przez różne instytucje. Mimo tego w sprawie poparcia dla jej kandydatury na rzecznika senatorowie są podzieleni. Poparcie deklaruje klub PiS. Szef senackiej części tego klubu Marek Martynowski mówi, że w głosowaniu będzie obowiązywać dyscyplina. Na pewno taka dyscyplina w naszym klubie będzie. Natomiast chcielibyśmy porozmawiać oczywiście, jakie jest spojrzenie pani senator Lidii Staroń, jakby ewentualnie chciała prowadzić tą swoją funkcję jako rzecznik praw obywatelskich. Natomiast wicemarszałek Senatu Marek Pękę-Spis dodaje, że jest to kandydatura, która powinna być do zaakceptowania także przez senatorów opozycji. Wydaje mi się naturalne, że za panią senator Staroń powinni stanąć koledzy z jej koła, senatorów niezależnych. Wydaje mi się, że również część senatorów Platformy Obywatelskiej o takim bardziej konserwatywnym obliczu, jeżeli by mieli odwagę wyłamać się z tej zasady totalności, jaką reprezentuje większość senacka, to też powinni zagłosować. Adam Szeinfeld z Koalicji Obywatelskiej zapowiada jednak, że jego klub nie poprze senatorę Staroń, bo nie spełnia ona ich głównego kryterium. Nie podchodzimy tak personalnie, wszak jest to także nasza koleżanka z ław senackich. Bardziej stajemy twardo od początku na stanowisku, że kandydatka czy kandydat na rzecznika praw obywatelskich nie powinien być czynnym politykiem, obojętnie czy należy do jakiejś partii, czy też nie należy. Senator PSL Michał Kamiński dodaje, że przeciw tej kandydaturze zagłosują również senatorowie ludowców. Nie spełnia ona tych kryteriów, aby być dobrym rzecznikiem praw obywatelskich w dzisiejszej Polsce. Głosować przeciw zamierza także Lewica. Przyjmując, że senator Staroń zagłosuje na samą siebie i uzyska poparcie PiS, do zwycięstwa będzie potrzebować jeszcze dwóch głosów. Oznacza to, że decydująca dla wyniku może być postawa koła senatorów niezależnych, do którego oprócz kandydatki na rzecznika należą jeszcze Krzysztof Kwiatkowski i Wadim Tyszkiewicz. Ten pierwszy powiedział wczoraj po głosowaniu w Sejmie, że koło najpierw będzie chciało spotkać się z Lidią Staroń, aby poznać jej wizję sprawowania urzędu, a dopiero wtedy podejmie decyzję w sprawie ewentualnego poparcia. Szanse kandydatury Lidii Staroń na wybór na rzecznika praw obywatelskich, a raczej na akceptację sejmowego wyboru w Wyższej Izbie sprawdzał Michał Fabisiak. Zapraszamy do Trójki. 8,5 minuty dzieli nas od 17. Get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis.